Barakaldo osoa, korrika egin ostean, kilometro guztia, gainera ez dira gutxi. Kontuz, eh? Barakaldo osoa egiten du, baina erdi aldean. Erdi aldean. Hau da, lutxan agai gurutxeta eta hori edut egiten. Vale. Batzuk bai, eh? Zer sentitzen duzu, korrika etortzen ikusten duzunean, uf. Eta zer sentitzen duzu, justu ja, korrika egiteari uzten diozunean. Pues bitu, heldu baino lehen kriston urduritasuna. Badator, ez dator, nondik dator, ez dakizer, entzuten da, ez da entzuten, entzuten dituz igual zuzie pinpan, ez dira urbitzen ari da, eta ja urrutitik ikusten duzunean ja, azten zara ja erdi dardarka. Ostia, badator, etortzen denean, pum, sartzen zara, berak eramaten zaitu, niri gustatzen zait, da, etxaten dira txupa kamara, baina gustatzen zait pankartartzea, ez ot denbora osoa, baina pizkatxo bat horre esatea, hemen nago korrikan, bai, pankarta eta guzti, eta gero jagin ostean, bue, joaten denean, ja, ba, ikusten duzu, badoa, eta ez dakit pena edo, holako zerbait, bai, puf, joder, oso polita izan da, baina oso azkar pasatu da. Bet pasatzen da azkar. Eta horregatik dinozu, a ber, bia nondi pasatze da, horrein santurtxira, pues venga, hartu kotxea edo trena edo, santurtxera jun eta korrika izan. Gutxi izan ez entzazioa duzu, ez da? Bai, nik inoz egin dut hori, ba, Barakaldon egin, eta gero igual Bilbon izan, eta joan Bilbora korrika, bueno, korrika.